Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Radové číslovky الشهر الأول هو يناير Prvý mesiac je január الشهر الثاني هو فبراير. Druhý měsíc je február. الشهر الثالث هو مارس. Třetí měsíc je marec. الشهر الرابع هو ابريل. Čtvrtý měsíc je apríl. الشهر الخامس هو مايو. Piatý mesiac je máj. الشهر السادس هو يونيو. Šiestý mesiac je jún. ستة أشهر هي نصف سنة. Šest mesiacov je pol roka. Jánajer, február, mars. Január, február, marec. Abril, mayo, junio. April, mai, ayun. El shahr as-sabi' huwa julio. Siedmi mesiac je jul. El shahr al-thamin huwa augustus. Osmi mesiac je august. El shahr al-tasi' huwa September. Deviatý mesiac je september. الشهر العاشر هو أكتوبر. Desiatý mesiac je október. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Jedenáctý mesiac je november. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Dvanáctý mesiac je december. Athna ašara šahran hiya sana. Dvanáct mesiacov je jeden rok. Julio, augustus, september. Jul, august, september. Oktober, november wa december. Oktober, november a december.